sandeng kuyon kelorona kaya sing ono maneng make ta eleng rikolane son mati janji piara orek sanang piara. Isun na